สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะที่น่าสนใจเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน8นะคะก็คิดว่าเป็นวันที่เหมาะสมแล้วล่ะที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันเหมือนเคยแล้วก็ฟังท่านสักษาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพรเจ้าพร สาธุเจ้าค่ะ คือเนื่องจากว่าเรามีเนื้อหาอัดแน่นกันมาตลอดสัปดาห์คุณใจ เจ้าค่ะ วันอาทิตย์นี้ก็จะมาคุยกันสบายสบายอัปเดตเรื่องราวต่างๆบ้างแล้วก็ให้เปิดโอกาสท่านผู้ฟังได้สอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติปัญหาเรื่องการอ่านพระสูตรหรือว่านิทานชาดกในข้อไหนๆประเด็นอะไรที่มีความข้องใจหรือต้องการแบ่งปันเราสามารถติดต่อกันเข้ามาได้โดยช่องทางนั้นก็เขียนเป็นจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าก็ทางเว็บไซต์ที่ donhaisok.fm donhaisok.fmFacebook Fanpage YouTube Channel นี่ก็สามารถ DM Inbox กันเข้ามาได้แล้วเรื่องราวก็ได้ทุกรูปแบบหนูจะเป็นการแบ่งปันในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของแม่บทพุทธประวัติอย่างใดก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนที่จะไปถึงคำถามของท่านผู้ฟังพระอาจารย์อยากจะอัปเดตเนื้อหาในช่วงวันก่อนๆสักนิดหนึ่ง ดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค ่ ะ ไฮไลท์ที่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบก็คือว่าในช่วงของคลังพระสูตรที่พระอาจารย์ได้เอาพระสูตรมาอ่านให้ท่านฟังนี่นะตลอดหลายปีเลยตั้งแต่เราเริ่มจัดรายการเนี่ยปลายปี53แล้วพระอาจารย์เริ่มจัดรายการมาเนี่ยนี่ก็ขึ้นปีที่10แล้ว ที่11 ขึ้นปีที่11แล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ นั่นแหละแล้วก็เอาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาอ่านซ้ำบ้างอ่านใหม่บ้างอ่านรอบ2รอบ3บ้างตอนเนี้ยถึงมายสโตนที่ว่าในทีฆนิกายในมัชฌิมานิกายทั้งหมดเนี่ยจบแล้ว เจ้าค่ะ เป็นร้อยๆพระสูตรนะเป็นหลายร้อยพระสูตรมัชฌิมานิกายนี่ก็ร้อยกว่าทีฆนิกายนี่ก็30กว่าแล้วรวมกันแล้วเนี่ยเป็นหลายตอนบ้างตอนเดียวบ้างแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษที่ไปออก FM 88ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ต่อไปอยากจะถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยว่าในเนื้อหาของคลังพระสูตรต่อไปเนี่ยคิดว่ายังไงคิดว่าเราควรจะเอาเนื้อหาแบบไหนมาให้ฟังกันดีแต่ว่าก็ยังอยากจะใช้หลักการเดิมนะว่าเป็นอ่านพระสูตรแต่ว่าจะเอาพระสูตรอะไรอยากจะฟังซ้ำไปเริ่มต้นใหม่ในทีฆนิกายกับมัชฌิมานิกายไหมนี่คือออปชันที่หนึ่ง คือ หมายความว่า ฟังซ ้ ำต ั ้งแต่แรก ใช่อันนี้คือออปชันที่หนึ่งฟังซ้ำคือเพราะว่าบางทีก่อนๆ นั้นการบันทึกเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าอาจจะมีภาษาอังกฤษไม่ครบถ้วนอะไรไปอย่างเงี้ยนะจะเอามาอ่านใหม่หมดซ้ำไปนี่ก็ทางเลือกที่หนึ่งเพราะว่าในเนื้อหาของทีฆนิกายกับมัชฌิมานิกายเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่แบบเป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกำบางทีพอมันครึ่งชั่วโมงพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีอาจจะเกินบ้างอะไรบ้างมันจะอยู่ในชั้งแบบนี้ที่แบบไม่สั้นจนแบบแค่สองสามนาทีแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปอะไรเงี้ยที่ยาวก็มีเราก็มาแบ่งเอาก็พอจะเข้าใจได้แต่ทีนี้นี่คือออปชันที่หนึ่งก็จึงเอาเรื่องราวดังนั้นเนี่ยมาให้ฟังก่อนเป็นหลายปีมา10ปีแล้วทีนี้ทางเลือกอื่นก็มีในทางเลือกอื่นก็มีเช่นว่าพระอาจารย์ก็จะเอาที่อยู่ในสังยุตตานิกายมาเอาอื่นๆนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรม เจ้าค่ะ เอาเฉพาะเจาะจงมาในพระสูตร ก็จะแบ่งเป็นทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายคุตตกนิกายอย่างนี้นะสองนิกายเนี่ยเราจบไปแล้วโอเคนะจบไปแล้วคิดว่าแบบอีกไม่นานเนี่ยท่านผู้ฟังได้ฟังตอนนี้หรือพันอีกเดือน2เดือนเนี่ยมันจะปิดจบได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกก็ยังมีออปชันอื่นสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายทีนี้ในส่วนอังคุตระนิกายเนี่ยเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร ์เจ้าค่ะ อันนั้นก็จะยังไม่ไปอ่านเรายังไม่อ่านออกกลางพระสูตรก็ที่ถ้าจะไปถึงเนี่ยก็จะมีสังยุตตนิกายที่จะอ่านได้ทีนี ้ที่ยังไม่ได้อ่านมาก่อนเลย ยังไม่ได้อ่านมาก่อนใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นความท้าทายของสังยุตตนิกายก็คือว่ามันสั้นๆ2นาที3นาทีก็จบแล้วในบางพระสูตรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาเป็นเซตหลายๆพระสูตรมารวมกันเอาเป็นทั้งวรร ค เอาเป็นทั้งสังยุตเอาเป็นทั้งก้อนมารวมกันทีนี้ความรวมกันเนี่ยมันก็จะมีที่ซ้ำอยู่มากเลยซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็เปลี่ยนนิดเดียวเช่นถ้าเราจะพูดสารสารยตนะวรรคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงนี่ก็สูตรหนึ่งแล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมอีกเป็นทุกข์แล้วก็อีกประสูตรหนึ่งก็ซ้ำเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยอ๋อ ใช่ค่ะ มันจะมีแพทเทิร์นที่ซ้ำๆกันอย่างเงี้ยมากที่ว่าไม่ซ้ำกันก็มีนะแต่ที่ซ้ำๆกันก็จะมีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยโอเคนะนี่เป็นความท้าทายที่พระอาจารย์คิดว่าเฮ้ยเราจะมาจัดยังไงลงไงให้เหมาะสม ใช่ค่ะ อันนี้เป็นทางเลือกที่2เป็นทางเลือกที่2เพราะฉะนั้นก็อยากจะรับฟังความเห็นจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต่างๆว่า ค่ะว่าจะยังไงค่ะ เราจะลุยต่อไปหรือเราจะไปย้อนฟังแบบเดิมเน าะใช่ค่ะ แล้วนะคุณใจจากนี้อีก10ปีใช่ป่ะคิดว่ายังพอมีกำลังอยู่จากนี้อีก10ปีเนี่ยเราจะจบได้นะคิดว่านะในสังยุตตนิกายในทั้งหมดใช่ในพระสูตรในส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเราจบได้ปิดจอบเลย เจ้าค่ะ เลข10ปีต่อไปทำไงวนใหม่อ่านรอบ2โว้นี่จะดีมากเราอ่านได้2รอบนะพระไตรปิฎกนะโอ้แน่นอนเลยแล้วถ้าจบอีกทำไงอ่านมันรอบ3โอ้จะดีมากมากเลย เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็คืออยากจะให้ท่านฟังลองฟีดแบ็กมาลองฟีดแบ็กมาผ่านตามช่องทางต่างๆที่เว็บไซต์นั่นแหละเป็นหลักได้หรือว่าก็ในคอมเมนต์ของไลฟ์ฟีดนี้ก็ได้ที่วิดีโอนี้หรือว่าฟังเสียงนี้ใส่ในคอมเมนต์ก็ได้พระอาจารย์ก็จะได้รับแล้วก็จะมาพิจารณาดูซิว่าเราจะจัดการรายการของเราไปเป็นยังไงต่อไปในช่วงของครั้งพระสูตรครั้งพระสูตร เจ้าค่ะ เจริญวัน สาธุเจ้าค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนะเจ้าค่ะ choice แรกหรือว่า option แรกก็คือการที่พระอาจารย์จะอ่านทวนอีกครั้งหนึ่ง ใช่ ไหมเจ้าค่ะ กลับไป นำมาฟังซ้ำเจ้าค่ะ คือแปลว่าก็จะอ่านใหม่ เริ่มแรก ใช่ เจ้าค่ะ อ่านใหม่ในบางเรื่องที่มันเป็นเก่าแล้วแล้วก็อาจจะแบบใช้เวอร์ชันอื่นใช้การแปลฉบับอื่นเอาของท่านพุทธทาสบ้างเอาของมมรบ้างมจรบ้างอันไหนมันเหมาะสมก็จะอ่านอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยน ะ แต่เป็นพระสูตรเดิม เจ้าค่ะอย่างที่สอง ก็คือไปสังยุตตนิกาย ไป นิกาย มันจะสั้นๆสั้นๆ มันก็จะมีความท้าทายในข้อนั้นเราอาจจะแบบฟังเบื่อๆนิดนึงแต่ว่ามันคงจะต้องปรับลงตัวต่อในโอกาสต่อไป เจ้าค่ะ ซึ่งนั้นก็จะเป็นอันใหม่เป็นเรื่องใหม่เป็นนิกายใหม ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าให้ท่านผู้ฟังแสดงความเห็นมาว่าจะต้องการอย่างไรนะเจ้าค่ะมาตามหน้า Facebook ของวัดป่าดอนหายโศกหรือแม้แต่ตาม YouTube Channel ก็จะมีคอมเมนต์ได้เหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่จะเขียนเข้ามา แล้วก็ที่เว็บไซต์ก็ได้ด้วยที่เว็บไซต์ดอนหายโศก .fm เจ้าค่ะก็จดหมายก็ยังได้นะเจ้าค่ะว ่ าต้องการอย่างไรแล้วพระอาจารย์จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอย่างไรนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเอาล่ะในเมื่อพระอาจารย์ได้ถามความเห็นของท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วตอนนี้ก็มาถึงป ั ญหาธรรมะในวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นของคุณผู้ใช้นามว่าคุณปลาตั้งโอเจ้าค่ะคุณปลาตั้งโอนี่ก็ถามมาค่อนข้างยาวทีเดียวแต่ว่าเรื่องจะสามารถที่พระอาจารย์จะได้แยกออกมาเป็นเรื่องๆนะเจ้าค่ะจะได้ฟังเข้าใจเรื่องแรกนี้คุณปลาตั้งโอก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมทานเจ้าค่ะคุณปลาตั้งโอบอกว่าการให้ธรรมทานนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการกล่าวพุทธพจน์พระสูตรให้ผู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้เขาได้รับรู้แล้วเนี่ย การบริจาคไปตามสื่อธรรมะต่างๆอย่างเช่นสื่อธรรมะของทางวัดป่าดอนหายโศกเองก็ตามที่เราทำแจกกันทุกปีนะเจ้าคะหรือแม้แต่การบริจาคเป็นทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรน่ะทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นธรรมทานด้วยหรือเปล่าเจ้าคะพระฉันเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ ในคำนี้เราก็กลับไปดูที่แม่บทแล้วท่านพูดถึงว่าการให้ชนะการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงอันนี้คือบทเรียนชนะเพราะฉะนั้นพอเราฟังข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องตีความเพราะนี้จะเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าการให้อะไรต่างๆปุ๊บเช่นให้ข้าวของสิ่งของกับการให้ธรรมะซึ่งคำว่าให้ธรรมะเนี่ยอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปตอนก่อนนู่นคุณจะใจจะได้ไหมประเด็นที่พระอาจารย์พูดถึงก็คือว่าแม้แต่เราไล่กับไปทีละขั้นดีก่อนนะสมมติว่าเราใช้สิ่งของภายนอกทำโดยเช่นว่าถ้าเราเอาปากกาที่เรามีอยู่ข้างนอกเนี่ยเราให้คนอื่นซะเราให้คนอื่นใช่ปะนี่คือคุณใช้สิ่งของภายนอกทำใช้สิ่งของภายนอกให้ทานทีนี้ถามมาอีกถ้าเราเอาตัวเราทำคุณทำอะไรอ่ะแล้วเราก็แบบช่วยอาสาสมัครรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยการที่เราเอาตัวเราทำคำว่าเอาตัวเราทำเนี่ยหมายถึงคุณรักษาศีลอันนี้เป็นหลักเลย เจ้าค่ะ คุณให้ทานคือชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้นคุณไม่ฆ่าเขาคุณพูดตรงๆไม่พูดโกหกนั่นนี่คือให้ทานวาจาที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าใช้ใจทำใช้ในจิตของเราทำก็คือให้ราคะโทสะโมหะให้ความยึดถือนั้นมันออกไปจากจิตใจของเราเข้าใจไหมอันนี้คือการให้ที่ละเอียดเข้ามาข้างในซึ่งมีอีกหลายพระสูตรมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าแม้แต่การที่คุณสลักราคะโทสะโมหะละวางความเป็นตัวตนนั่นก็คือการให้นะ คือการให ้เพราะมันเป็นกล้ามเนื้อเป็นลักษณะอุปนิสัยเป็นลักษณะแอคชั่นการกระทำที่แบบเดียวกัน เจ้าค่ะ โดยถ้าใช้สิ่งของภายนอกก็คือคุณเป็นกายกรรมถ้าใช้กายหมายถึงวาจาก็เป็นวจีกรรมถ้าใช้ข้างในจิตใจนี่เป็นมโนกรรม เคยไหมเจ้าค่ะ แม้แต่แค่ว่าเราจะโกรธคนนี้ไม่โกรธนะอย่างเงี้ยเราละความโกรธเสียอันนั้นคือคุณก็ให้ออกกําจัดออกตรงนี้นะคุณเข้าใจที่ท่านหมายถึงเข้าใจไหมที่ท่านหมายถึง เจ้าค่ะ ว่าธรรมะชนะทั้งปวงการให้ทั้งปวงธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องมีธรรมะในใจแค่ว่าเรามีธรรมะในใจนั่นแหละคุณดูใจนั่นชื่อว่าเป็นการให้ธรรมะอยู่แล้วไง ใช่ค่ะเหมือนกับเราทำไปตามธรรมะคือมีศีลธรรมไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับเราให้สิ่งที่ดีกับเขาแบบนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะว่ามีเรื่องราวที่ท่านเปรียบเทียบไว้กับนักเล่นกายกรรมใช่ไหมที่ว่าคนอยู่ข้างล่างมีไม้ตั้งไว้แล้วก็มีคนไปขึ้นข้างบนถือถาดน้ำมันเอาไว้ประคองตัวเองคนข้างล่างก็ต้องรักษาตัวเองคนข้างบนก็ต้องรักษาตัวเองคนข้างบนก็ต้องรักษาคนข้างล่างคนข้างล่างก็ต้องรักษาคนข้างบนมันคือรักษากันและกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิอยู่ในศาลาหรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราไม่ได้เห็นไปทำอะไรให้คนอื่นเลยแต่ว่าคุณแผ่เมตตาคุณเจริญอุเบกขา เจ้าค่ะ คุณชื่อว่าให้ความไม่เบียดเบียนกับคนอื่นนั่นคือชื่อว่าเราให้ธรรมทานเป็นการปฏิบัติธรรมที่เราให้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาตัวเองด้วย เจ้าค่ะ ให้ความไม่เบียดเบียนให้เมตตาจิตให้ความรักใคร่เอ็นดูนี่เพราะว่าพอเราปฏิบัติธรรมปุ๊บเราจะไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเข้าใจไหมการนี้คือการที่เรามีธรรมะให้อยู่แล้ว เจ้าค่ะเปรียบเหมือนการให้ธรรมะกับคนรอบข้างด้วย ใช่ใช่ ทั้งที่เป็นการโดยการปฏิบัติของเราเองนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราจะคิดว่ามันต้องมีอะไรออกไปใช่ไหมก็ใช่อยู่ทีนี้ในทางใจออกไปไหมหมายถึงว่ากิเลสหรือว่าการปฏิบัติอะไรที่มันจะดีขึ้นเรื่องการเรื่องอะไรออกไปไหมนี่คือสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราให้ของภายนอกเนี่ยมันคือใช่อยู่แล้วก็จะเป็นเพราะว่าถ้าคุณไม่สละความตระหนี่คุณจะหยิบยื่นของนั้นออกไปไม่ได้ เจ้าค่ะ แสดงว่าในจิตใจเราเนี่ยก็ต้องมีการลดความตระหนี่ลงระดับหนึ่ง ค่ะ เพราะฉะนั้นการให้ธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ในจิตใจเราไม่ได้อยู่ที่ของ เจ้าค่ะคือละเอียดมากกว่าเดิมละเอียดมากกว่าที่เป็นวัตถุภายนอก ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เราอย่าไปมองที่ของว่าเอองั้นถ้าจะให้ข้าวไม่ได้ชื่อแค่ว่าให้ธรรมะฉันต้องให้ซีดีหรือทุนการเรียนปริญญาถือว่าจะให้ธรรมะไม่ใช่แม้แต่คุณให้ข้าวเนี่ยคุณก็ชื่อว่ามีธรรมะอยู่ในใจไงถูกไหม อ๋อเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะคิดว่าให้ของไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปคิดว่าการให้ข้าวน้ำเนี่ยมันไม่ใช่การให้ธรรมะไม่ใช่มันคือการให้ธรรมะนั่นแหละแต่ในรูปของข้าวของอย่าไปคิดเพียงแค่ว่าคุณให้ซีดีนั่นคือการให้ธรรมะมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าให้ซีดีก็ใช่ยุเป็นสื่อแต่อย่าไปเข้าใจว่าการให้เป็นสื่อนั้นเป็นการให้ธรรมะแต่ว่าธรรมะที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแล้วคุณทำนั่นน่ะนั่นน่ะคือการให้ธรรมะไม่ใช่ตรงหนังสือ เพราะ ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงหนังสือถ้าเราจะเข้าใจว่าเราจะเคารพพระธรรมอย่างเงี้ยนะพระธรรมเนี่ย เจ้าค่ะ พระธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังสือตู้พระไตรปิฎกโอเคนะ เจ้าค่ะ แล้วพระธรรมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไอ้ตรงที่ว่าคุณจำได้ในสมองเข้าใจไหมแต่พระธรรมเนี่ยคือธรรมะที่อยู่ในจิตใจของเรา แล้วเราปฏิบัติจริงถูกใช่ไหมอาจารย์ต า ตรงนั้นเป็นจุดสำคัญ ใช่อย่าไปเข้าใจธรรมะว่าคือหนังสือคือตรงนั้นมันยังผิวเผินมากมากอะผิวเผินมากมากมันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันผิวเผินมากมากเราก็ต้องมองให้เข้ามาถึงในจิตใจของเราว่าเราให้อะไรก็ตามนั่นคือการให้ธรรมะอยู่แล้วคือการให้ธรรมะอยู่แล้วเพราะว่าเราจิตใจเรามีธรรมะไงจ ิ ตใจเรามีธรรมะแล้วด้วยจิตใจที่เรามีธรรมะเนี่ยมันก็ยังมีความละเอียดลงไปลึกซึ้งลงไปเช่นคุณตั้งจิตยังไงล่ะให้เนี่ยเพราะว่าต้องการโชว์ออฟว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็มีส่วนที่เป็นธรรมะอยู่แต่ก็มีส่วนที่มีความเศร้าหมองอยู่ด้วยเราก็ต้องกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปการให้ของเราก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็เราก็จะเห็นคุณค่าของการให้สิ่งอื่นที่มากกว่าของเนอะเช่นศีลเช่นการภาวนาก็จะมีอานิสงส์มากขึ้นกว่ากันไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น มันก็เหมือนกับเราให้ธรรมะไปแล้วเนี่ยเรารักษาตัวเราเองในขณะเดียวกันเราก็รักษาคนรอบข้างพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามของคุณปลาเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ให้อะไรก็ตามถือว่าเป็นการให้ด้วยธรรมะทั้งสิ้นจิตใจที่มีธรรมะนั้นอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แน่นอนไม่ว่าจะให้อะไรก็ตาม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปคุณปลาตั้งโอถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคทานเนี่ยนะเจ้าคะก็ถามมาว่าถ้าเผื่อว่าบริจาคทานคือทำทุกวันวันละเล็กละน้อยนะเจ้าคะอย่างเช่นว่าโอนเงินไปบริจาคยังบัญชีวัดนู้นนี้นั้นหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรที่เราเห็นเขาบริจาคหรือว่าเขาเชิญชวนให้บริจาคกันทุกๆวันเนี่ยแต่ว่าบริจาคไปก็ไม่มากเท่าไหร่กับการที่นะเจ้าคะคือน้อยๆเล็กๆน้อยๆใครบอกบุญทำหมดเลยแต่ทำน้อย ๆ กับการที่จะบริจาคเป็นทีเดียวก้อนใหญ่เลยเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยเจ้าคะหรือว่าเป็นรายปีก็ให้ดีแต่ว่าให้ก้อนมาหึมาเลยก้อนใหญ่อย่างนี้เนี่ยคุณปลาตั้งโอก็ถามมาว่าอันนี้นะเจ้าคะว่าจะมีผลหรือว่ามีอานิสงส์เท่ากันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ หรือว่าอันไหนมันจะดีกว่าอันไหนอย่างนี้ใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะทำบุญทีละน้อยทีละน้อยกับเยอะๆเลยเจ้าค ่ะถามคุณใจแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายปะสมมตินะสมมติเคสนี้ใช่ไหมคุณตื่นเช้าทุกวันตีสี่ครึ่งแล้วคุณก็นั่งสมาธิจากตีสี่ครึ่งถึงตีห้าแล้วตีห้าคุณก็ฟังรายการธรรมารับรุนไปอย่างนี้นะทำทุกวันเลยวันละครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิแบบเต็มที่เลยนะแบบเป็นรูปแบบแบบอะไรต่างนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ว่าไม่ได้มาคอร์สปฏิบัติธรรมหรอกไม่ได้มาอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองก็คือว่าคุณไม่ได้นั่งทุกวันอ่ะตื่นสายบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าฉันไปคอร์สปฏิบัติธรรมปีละสองครั้งอย่างนี้เป็นต้นแบบแล้วในช่วงสองครั้งนั่นเนี่ยคือสองสัปดาห์ใช่ไหมใน52สัปดาห์เนี่ยคุณ50สัปดาห์เนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรแต่2สัปดาห์นี่เอาเต็มๆเลยเขาให้นั่งกี่คาบนั่งหมดชั่วโมงเดินจงกรมไปเดินชั่วโมงที่ให้กินข้าวก็กินนิดหน่อยแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติทุกดวงขวัญด้วยทำเต็มที่เลย จ้าค่ะ โอเคนะสองรอบต่อปีคือสองครั้งสองสัปดาห์ เจ้าค่ะ ถามท่านฟังกับคุณเดินใจว่าแล้วอันไหนมันจะดีกว่ากันในกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สอง ถ้าถามความเห็นโยมโยมคิดว่ามันดีทั้งสองอย่างนะเจ้าค่ะเพราะถ้าเราทำทุกวันเนี่ยจิตใจเราก็สะอาดขึ้นทุกวันแล้วก็หรือว่าเราไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆเข้าถึงพระธรรมจริงๆคือบริสุทธิ์จริงๆเหมือนเราบวชจริงๆเนี่ยมันก็ได้ผลกุศลโอเคเลยนะพระอาจารย์ในความเห็นของโยมนะคะ พระอาจารย์ก็คิดอย่างนั้นว่าก็ทำมันทั้งสองอย่างก็จะเป็นการดีนะหมายว่าทุกวันเราก็เก็บสะสมไปแล้วมีจุดไหนที่เราคิดว่าเรามีศรัทธาเราจะแบบทำให้เพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้เราก็ทำได้ เจ้าค่ะ คือไอ้ลักษณะจิตที่ว่าโอ้ทำอันนี้แล้วก็จะไม่ได้ทำอันนั้นนี่คือความตระหนี ่ ความตระหนี่ที่เราคิดว่ามันจะหมดมันจะไม่มี เจ้าค่ะ เราก็ต้องรู้จักหมายว่าแบ่งแล้วก็ตั้งจิตให้ถูกอย่างเงี้ยแต่คำว่าตั้งจิตให้ถูกเนี่ยหมายความว่าถ้าเราทำแล้วเราคิดว่าโอ้จะเสียดายทำตรงนั้นอ่ะนี่ถือว่ามีความเศร้าหมองกลัวว่าตรงนั้นจะขาดถ้าทำตรงนี้ตัวนั้นจะขาดนี่ไอความคิดว่ามันจะไม่พอเนี่ยนี่คือความเศร้าหมองก็อย่าให้มีแล้วมีสตาร์ตรงไหนเราก็ทำบ้างน้อยเราก็ดูที่เราแบ่งเอาดูที่เราแบ่งเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมันทั้งสองอย่างแล้วแล้วบางคนจะมีไอเดียแบบนี้ด้วยนะคืออย่างที่คุณปลาเขาพูดมาเนี่ยอันนี้คือดีอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเป็นไอเดียอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทานใช่ไหมให้ดีศีลเนี่ยโอ้มีอานิสงส์มากกว่าทานภาวนานี่มีอานิสงส์มากกว่าศีลโอ้งั้นจะเอาภาวนาอย่างเดียวเลย ทานไม่ให้เลย ไม่ให้เลยประโยชน์สูงประหยัดสุดคิดว่างี ้ใช่ค่ะ โอ้คำนี้เนี่ยคือแสดงแฝงถึงความตระหนี่ของเขาที่ว่าเอ้ยงั้นก็ไม่ต้องให้ฐานเดี๋ยวฉันเอาแต่ภาวนาเข้าใจไหมมันคิดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูก 100% เพราะว่าการให้ฐานเป็นสิ่งดีฉันเคยเปรียบเทียบถึงว่าพระอรหันต์เราที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยอ ัน นี้เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกหมวดติกานิบาตที่พูดถึงว่าม้าอาชาไนที่มีความเร็วสูงใช่ไหมมีผิวพรรณงามแต่ว่าขี่ไม่ดีก็มีนั่นก็เปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ที่ถามอะไรก็ตอบได้หมดแต่ว่ามีลาภปัจจัยสี่น้อยก็มี มี คนแบบนี้เพราะอะไรถึงลาภปัจจัยสี่น้อยเพราะไม่ได้ทำทานมาด ้ วยความที่ไม่ได้ทำทานมาแต่รักษาศีล ปัญญาสมาธิอะไรดีก็บรรลุธรรมแต่ด้วยความที่ไม่ได้ให้ทานมาลาภปัจจัยสี่ที่เกิดขึ้นกับท่านก็น้อย เพราะฉะนั้นเป็นอานิสงส์ของการที่ท่านทำแบบนั้น นั่นแหละนั่นแหละ เจ้าค่ะ เพราะนั้นคือไม่ใช่ว่าทำอันนี้อย่างเดียวอันอื่นไม่ต้องทำก็ได้คือมันก็ไม่ใช่มันก็จะมีอานิสงส์ของเขา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบในเคสนี้กลับมาในคำถามบุญปลานี่ก็คือว่าการที่บางทีเราแบบเก็บไว้ถ้าทำตุ้มเลยทีเดียวมันจะออกผลลักษณะการออกผลนะสมมตินะอันนี้คือถ้าใช้อาจารย์เปรียบเทียบอนุมานเอาเนี่ยลักษณะการออกผลเราก็จะบางทีเราจะได้โครงการอะไรบางทีเนี่ยหรือถ้าจะมีเงินก้อนมาเนี่ยมันก็ก้อนมาเลยตูมเดียว ใช่ค่ะ แต่ว่าไอ้ที่ทุกวันเนี่ยมันไม่ ม ีก็จะเปรียบเทียบกับทางข้าราชการก็บำเหน็จหรือบำนาญล่ะคุณจะเอาอะไร ใช่ค่ะต้องเลือก เขาก็ยังเถียงกันไม่จบทุกวันนี ้ใช่ค่ะ ว่าฉันจะเอาอะไรกันแน่นะเอาตูมเดียวเลยหรือว่าเอาทุกเดือนเดือนละ5,000 10,000หรือว่าเอาตูมเดียว300,000อย่างนี้เป็นต้นนี่จะเอาอะไรก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าการให้ผลของมันเนี่ยถ้าเราทำทุกวันทีละน้อยน้อยมันก็จะให้ผลออกมาในลักษณะนี้ว่าอันนี้อนุมานเอานะในลักษณะว่ามันก็จะค่อยมาทีละน้อยละน้อยน้อยน้ อ ยเนี่ยก็แล้วแต่ที่มันจะมาแต่ว่าถ้าเราทำตุ้มเดียวลักษณะการให้ผลก็จะมาในลักษณะนั้นแบบนั้นเหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรทำทั้งสองแบบควรทำทั้งสองแบบคือเพราะว่าบางทีสภาพคล่องคำว่าสภาพคล่องนี่คือหมายถึงว่าน้อยแต่ว่าบ่อยมันมีสภาพคล่อง ใช่ค่ะ แต่ว่าถ้านานๆทีเดียวแต่เยอะๆสภาพคล่องมันไม่มี ใช่ มันก็ต้องคิด ความลำบากมันมีเยอะ ก ว่าจะได้ตุ้มใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย อย่างนั้นมันจะเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนน้ำซึมเบาะทรายไปเรื่อย ๆใช่ใช่ ยอมว่าน่าจะดีกว่านะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอนุมานเปรียบเทียบกันแล้วก็ทำทั้งสองแบบแล้วก็รู้จักแบ่งใจทรัพย์ให้ถูกต้องนั่นคือประเด็นที่เราต้องสนใจแล้วก็พอเรากำจัดไอ้ส่วนที่ว่าตรงนี้จะไม่พอตรงนั้นอะไรเงี้ยด้วยการแบ่งจ่ายทรัพย์ปุ๊บมันก็จะจบที่ตรงนั้นไอ้ความคิดที่ว่า ตรงนั้นจะไม่พอตรงนั้นจะเหลือไม่อะไรมันก็จะถูกจำกัดออกกำจัดออกไปด้วยการแบ่งจ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องเกินกว่านั้นเราไม่ต้องคิดเพราะว่ามันหยุดแค่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเพราะบางทีการที่เราจะทำทานหรือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยถ้ามัวคิดมากอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให ้ บุญของเราเนี่ยเศร้าหมองไปนิดนึงหรือไม่ได้ทำถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปของคุณปลานะเจ้าค่ะก็ถามมาว่าจากเวลามาสูตรนะเจ้าค่ะถ้าเราเลือกการให้ทานโดยเลือกทำทานในพระพุทธศาสนามากกว่าทำทานในสาธารณกุศลอย่างอื่นๆนะเจ้าคะอย่างเช่นไปทำทานในศาสนาสักเก้าส่วนส่วนอีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็ช่วยสาธารณกุศลอะไรต่างๆไปเนี่ยถ้าทำแบบนี้เจ้าคะจะผิดไหมนะเจ้าคะเพราะว่าตามความเห็นของคุณปลาบอกว่าเพราะว่าเราเนี่ยหมายถึงมนุษย์เราที่เกิดมาเจ้าคะยังต้องเดินทางกันอีกยาวไกลมากเลยก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้พบพระพุทธศาสนาหรือพบพุทธเจ้าอีกนะเจ้าค่ะคือมันอาจจะเป็นล้านล้านล้านล้านล้านโกรธปีกว่าจะที่ว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าเหมือนเกิดมาได้เจอพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะเลือกทำในเนื้อนาบุญก่อนนะเจ้าค่ะเป็นอันดับแรกเลยก็คือทำในพระพุทธศาสนาทำกับพระเจ้าพระสงฆ์มากกว่าส่วนสาธารณกุศลนี่ทางคุณปลาก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนนะเจ้าคะมันก็คงมีสาธารณกุศลให้ทำอีกเยอะเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเป็นความคิดแบบนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะเจ้าคะ okay. มีนิดนึงด้วยว่าคุณปลาบอกว่าสาธารณกุศลเนี่ยเกิดชาติไหนเราก็ทำได้คือถ้าไม่ไปอบายภูมิซะยังไงมันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องได้ทำแน่ๆเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ อันนี้คือเจาะมาในประเด็นที่สำคัญเลย เจ้าค่ะ เพราะในหน้าที่ของการใช้จ่ายทรัพย์สี่หน้าที่ก็ใช้ส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งอีกสองหน้าที่สองหน้าที่เนี่ยคือเป็นการให้โอเคนะที่สี่หน้าที่นี่ก็คือใช้แล้วก็ลงทุนใช่ไหมหน้าที่ที่สองหน้าที่ที่สามที่สี่เนี่ยเป็นการให้ต่างกันตรงไหนเนี่ยคือตรงนี้ที่คุณปลาถามมาเจาะมาเลยว่าสามสี่เนี่ยให้เนี่ยข้อที่3นี่คือให้ในสาธารณกุศลให้สงเคราะห์ทั่วๆไปสงเคราะห์ ญาติพี่น้องบ้างคนนู้นคนนี้บ้างเจ้าค่ะ ช่วยคนกำพร้าช่วยคนชราช่วยคนป่วยแบบนี้นี่คือข้อที่3จ่ายภาษีหรือว่าในงานการกุศลโครงการของรัฐบาลต่างๆเรียรายบริจาคคุณไปนี่คือข้อที่3แล้วข้อที่4เนี่ยคือให้เพื่อที่จะหวังเอาบุญบางอาบุญเพราะฉะนั้น จุดประสงค์เนี่ยมันเป็นคนละอย่างลักษณะข้อที่3เนี่ยก็คือสงเคราะห์ลักษณะข้อที่4เนี่ยเอาบุญเอาบุญ อืมเจ้าค่ะ มันจะต่างกันตรงนี้ถ้าผมว่าไม่มีการสงเคราะห์กันเนี่ยโรคมันก็ไปไม่ได้ อืมเจ้าค ่ ะ ไม่มีบุญเราก็ไปไม่ได้คือมันก็ต้องทั้ง2ส่วนก็จึงท่านจึงแบ่งหน้าที่เอาไว้ในการให้เนี่ยถึง2หน้าที่ อืมเจ้าค่ะ ทีนี้สัดส่วนที่จะดูได้คร่าวๆอาจจะแบบว่าสัดส่วนนี้เราต้อง manage เองเราต้อง manage เองคุณอาจจะครึ่งหนึ่งใช้อีก 10% เก็บหรืออีก 45% เก็บอีก 5% หรือแล้วแต่ที่เราจะแบ่งตามหน้าที่4หน้าที ่แบ่งทรัพย์ของเรา แบ่งทรัพย์ทีนี้ก็ที่ถามมาว่าแล้วเราจะแบ่งกี่ส่วนอันนี้คือคำถามมันก็อยู่ที่ว่าอย่างนี้นะคุณนันจัยว่าบางครั้งบางคราวในการอย่างในสถานการณ์แบบนี้โควิดเนี่ยการสงเคราะห์กันเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นโอเคไห ม ในบางสถานการณ์การสงเคราะห์มันไม่ได้จำเป็นมากเข้าใจไหมมันก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์อันนี้มันจะแบบว่าไปฟิกซ์เรทมันอาจจะยากมันต้องแล้วแต่คนแล้วแต่จิตใจที่เราจะแบ่งปันไป ค่ะ ถ้าใน พิจารณาแล้วแต่ความเหมาะสมถ ู กไหมคะอาจารย์คะ ถ้าในบางเคสก็เรื่องการสงเคราะห์ในแบบนี้มันไม่ได้มีความจำเป็นมากเราก็อาจจะต้องงั้นจะไปให้ในส่วนที่เราเป็นบุญหรือเราก็ในการเก็บในการที่จะลงทุนก็แล้วแต่เราอันนี้อยู่ที่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสม ออ ันนี้พระอาจารย์คิดว่ามันถึงจะเหมาะสมก็ไม่ได้จะฟิกสไตล์ตัวคือถ้าพระมหาไพบูลย์จะบอกว่าก็ต้องทำในทานในศาสนาให้เยอะ คือมันก็ไม่แน่เนาะทำเยอะก็ได้แต่ถ้าจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาเพราะก็อยู่ที่ศรัทธาว่าเราจะไปยังไงแล้วก็เวลาที่คนต้องการทำสงเคราะห์ต้องมีการสงเคราะห์กันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าให้หมดเราก็ต้องมีส่วนที่ว่าสะสมไว้สำหรับบุญเราด้วยเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ต้องปรับสัดส่วนให้มีความเหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าผลอานิสงส์เนี่ยไม่เท่ากันผลอานิสงส์ไม่เท่ากันท่านจึงมีการแบ่งเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของให้ในเนื้อนาบุญให้ในเนื้อนาบุญว่าต้องมีหน้าที่นี้ผลอานิสงส์ไม่เท่ากันเพราะว่าผู้รับการที่จะได้บุญมากหรือน้อยมันอยู่ที่ผู้รับแล้วก็ผู้ให้ถ้าสมมติเราเห็นเราสงสารคนนี้มากๆเลยแบบเขาเจอเรื่องไม่ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยความรู้สึกว่าคุณมีจิตน้อมไปนั่นคือศรัทธาที่มีที่ตัวเราแล้วเราจะไม่ช่วยเขาเนี่ยอุ้ยเราก็ทำใจไม่ได้งั้นเราก็ช่วยเขาการช่วยตรงเนี้ยอันนี้คือศรัทธาของผู้ให้เนี่ยมากใช่ไหมศรัทธาของผู้ให้มากแล้วผู้รับอาจจะมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่รองลงมาแล้วเพราะว่าเราควบคุมศรัทธาของเราตอนให้ได้มาก โอเค ทีนี้กลับกันบางทีศรัทธาเราให้น้อยแต่ว่าเนื้อนาบุญมากใช่ไหมมีราคะโทสะโมหะน้อยเนื้อนาบุญก็ดีมากๆต่อให้ไอศรัทธาที่เรามีน้อยนั้นให้ลงไปไม่มากด้วยแต่ว่าผลมันก็ออกมามากเป็นบุญที่สะสมไว้มากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีส่วนที่เราให้ในเนื้อนาบุญทีนี ้ ที่พระมหาไปบุญแนะนำไม่ได้เลยแล้วก็ต้องแนะนำว่าอย่าทำคือพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดถึงว่าแนะนำเขตบุญนอกศาสนาแนะนำเขตบุญนอกศาสนาคำว่าแนะนำเขตบุญนอกศาสนาเนี่ยหมายถึงการทำทานนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอย่าไปเข้าใจว่าคุณให้ในมูลนิธินั่นนี่ให้คนชราหรือให้ศาสนาอื่นเป็นการให้ทานนอกเขตศาสนาไม่ใช่อันนั้นหมายถึงว่าเป็นการสงเคราะห์ก็จะมาอยู่ในหน้าที่ที่3ในการจ่ายทรัพย์ใช่ไหมเราไม่ได้หวังเอาบุญข้อนั้นหวังสงเคราะห์แต่ถ้าเราหวังเอาบุญเนี่ยต้องมาอยู่ในเนื้อนาบุญนี่คือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในสี่หน้าที่การให้ทานถ้าเราแบ่งตามเนี้ยเราก็แบ่งสัดส่วนปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์จิตใจเรามีศรัทธารักษาตรงนี้ไว้ให้ดีอันนี้คือสำคัญแล้วเราก็ทำไปเราก็จะอยู่ในกรอบขอบของคำสอนได้ เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะแล้วก็ในการทำบุญนั้นโยมก็จำได้ว่าพระอาจารย์ก็จะบอกเลยว่านอกจากเราจะทำบุญกับเนื้อนาบุญแล้วเนี่ยในการทำบุญของเราแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่การที่ก่อนจะทำเราก็มีจิตศรัทธาจะเตรียมอะไรไปทำบุญเนาะตอนทำบุญก็ตั้งจิตดีๆหลังจากทำบุญก็ยังชื่นชมในบุญกุศลที่เราทำไปแล้วอันนี้บุญก็จะสมบูรณ์มากเลยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่ทำไปแล้วมาโอ้เสียดายน่าจะให้น้อยกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างนี้มันจะทำให้บุญของเราหมองไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้ก็จะ ค ิดว่าจะเป็นคำถามในข้อถัดไปของคุณปลานี่พอดี เจ้าค่ะ ที่ยังไงก็จะอธิบายไปเลย ได้ ว่าผู้ให้กับผู้รับหรือผู้ให้กับผู้รับจะมีคุณสมบัติสามอย่างของผู้ให ้ โดยที่พูดถึงศรัทธาเนี่ยต้องก่อนระหว่างและหลังก่อนระหว่างและหลังศรัทธาก่อนศรัทธาระหว่างศรัทธาหลังจะทำให้เกิดความที่1มีความเลื่อมใสเดี๋ยว2มีจิตน้อมไปแล้วก็3มีความปลื้มใจก่อนทำด้วยศรัทธาเราก็มีความเลื่อมใสระหว่างทำเรามีศรัทธาคุณก็มีจิตน้อมไปหลังทำคุณมีศรัทธาคิดถึงทานที่เราทำไปอีกเราก็มีความปลื้มใจ ใช่ค่ะ นี่คือสิ่งที่ต้องทำให้มีในจิตใจเราของผู้ให้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในของผู้รับณขณะรับไม่ได้มีก่อนระหว่างหลังณขณะรับผู้รับนั้นน่ะมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยไหมถ้ามีคุณสมบัติ3อย่างนี้ของผู้รับณขณะที่เรามีการให้นั้นก่อนระหว่างหลังมันก็จะมาจอดกันในความที่ว่าให้ทานที่บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นเนี่ยจะมีผลมากอันนี้คือบุญที่เราสร้างเนาะทีนี้ก็ต้องกลับมานะว่าบางคนเนี่ยตระหนี่บุญใช่ไหมคำว่าตระหนี่บุญเนี่ยก็คือโอ้ยงั้นชื่อต้องไปแบบไปทำให้ทานตรงเนี้ยกับพระรูปนั้นหรือกับที่นั่นจะได้บุญมาก เคยไหม เจ้าค่ะ ตรณีบุญเมาบุญนี่เขาเรียก อ๋อเจ้าค่ะ ในการที่ว่าคุณจะต้องแบบมาเจาะจงเอาจุดนั้นจุดนี้แล้วไอ้สงเคราะห์คุณกลับไม่ได้ทำก็จะหมายสงเคราะห์ในหน้าที่ในที่สามที่ว่าการสงเคราะห์เนี่ยไม่ได้ทำหรือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงให้เหมาะสมหรือไม่ได้มีการเก็บให้ถูกต้องก็ต้องผ่านมาตามลำดับสี่หน้าที่เนี้ยให้เหมาะสมกันก่อนแล้วก็ต้องรู้จักทำแล้วในการที่เรารู้จักนี้เราจะรู้จักจิตของตัวเราเองมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเราตระหนี่บุญไหมเรามาบุญไหมเราแบ่งสัดส่วนถูกต้องไหมก็ปรับเอาอันนี้จะเป็นผลที่สองที่ให้เรามีบุญแล้วเราก็มีปัญญาด้วย เจ้าค่ะดูเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งของคุณปลานะเจ้าค่ะก็จะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคทานให้กับหมู่สงฆ์สมมติว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่มีมิจฉาทิฏฐิคือสอนในสิ่งที่มันไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนมานะเจ้าค่ะกับให้ทานหรือบริจาคทานให้กับพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสัมมาทิฏฐิแตกฉานมีอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะได้เรียนถามมาว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนกับการทำบุญคือให้พระสงฆ์ทั้งคู่แต่ว่าอีกอันนึงท่านจะแบบว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าสอนที่มันมีมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ค่ะเทียบกันแล้วเนี่ยผลบุญมันจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ ก็อย่างที่ว่าถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะมากเข้าใจไหมสอนผิดนี่คือโมหะสูงอัลลัชชีหมายถึงว่าไม่มีความละอายประพฤติไม่ถูกศีลไม่มีราคะโทสะก็มากอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้บุญที่ได้เนี่ยก็น้อยแล้วก็จะทำให้หมู่ภิกษุที่ไม่มีศีลนั้นเป็นที่รักมีกำลัง มีกำลังไปเพิ่มกำลังให้เขา เพิ่มกำลังพอเพิ่มกำลังในกลุ่มนั้นปุ๊บภิกษุที่มีศีลนั้นเป็นที่รักก็จะถูกเบียดเบียนก็จะถูกเบียดเบียนเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่เท่ากันแน่ไม่เท่ากันแน ่ใช่ค ่ะแล้วการที่เราจะต้องเลือกอ่ะต้องเลือกคือในข้อที่4เนี่ยเราต้องเลือกไงคือจริงๆเนี่ยเราต้องเลือกมาตั้งแต่ในทุกหน้าที่อยู่แล้วนึกออกมั้ยสมมติคุณมีเงิน100บาทแล้วคุณจะเอาเท่าไหร่ในแต่ละส่วนและในส่วนนั้นเนี่ยสมมติคุณจะเอา50บาทจ่ายในการใช้ใน50บาทการใช้เนี่ยคุณจะเอาตัวเองเท่าไหร่จะให้พ่อแม่เท่าไหร่ให้ลูกเท่าไหร่ให้คู่ครองเท่าไหร่เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมอันนี้มันเป็นปัญหามาเนื่องด้วยจากการที่ยินดีทองและเงิน โอเคนะ หรือแม้แต่ว่าฉันจะเก็บไว้ลงทุนคุณก็ต้องเลือกแล้วเก็บเงินสดเท่าไหร่แต่ถ้าคนเงินไม่ถึง7หลักเนี่ยคุณก็ไม่เลือกไม่ได้มากโอเคป่ะแต่ถ้าคุณมีเงินเกิน7หลักคุณเลือกได้เยอะคุณจะลงทองเท่าไหร่คุณจะลงหุ้นเท่าไหร่คุณจะเก็บเงินสดเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ว่าปริมาณแล้วก็มันต้องเลือกหมดเป็นช้อยส์หมดทีนี้ถ้าไม่มากมันก็อาจจะเป็นเลือกไม่ได้มากแต่ถ้ามากมันก็เลือกได้มากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การตัดสินใจเป็นเลือกเป็นเงื่อนไขที่ต้องมาพร้อมกับเงินทองที่ความที่ต้องยินดีถ้าเปรียบเทียบนะกลับมาว่าถ้าคุณไปวัดบวชแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องเงินวันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะโรงอาหารก็มีอะไรขายจะกินข้าวขาหมูหรือต้มผักดีกินต้มผักดีกว่าถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นคุณต้องเลือกแต่ว่าพอคุณมาอยู่วัดเนี่ยเขาจะให้อะไรคุณก็ต้องกินแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อ กินง่ายอยู่ง่าย เ จ้าค่ะ งั้นภาระด้วยเรื่องทองและเงินไม่มีโอเคก็เหมือนกับความเป็นอยู่ของพระที่ว่าไม่ได้ยินดีด้วยทองและเงินภาระตรงนั้นยกออกเขาก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องมาคิดอะไรให้มันมากถูกป่ะความเป็นอยู่ก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะนั้นมันต้องคิดอ่ะเพราะนั้นคุณต้องเลือกอันนี้มันมาด้วยกันมันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเวลาเลือกคิดเนี่ยก็อย่าคิดด้วยราคะโทสะโมหะก็แล้วกันให้มีราคะโทสะโมหะเป็นมูลในมูลเนี่ยคือหมายถึงฐานในการคิดเลือกของเรา ที่มาประกอบในการพิจารณาของเราถูกไหมเจ้า ค่ะแบบนี้ปุ๊บมันก็ไปได้แล้วสมมติว่าถ้าเราใช้ราคะโทสะโมหะเนี่ยนะมันในการคิดเลือกปุ๊บไอ้ความตระหนี่ที่ฉันจะตระหนี่บุญเนี่ยมันก็จะลดลงจะลดลงมันก็จะไปได้ก็ต้องเลือกอะไรก็ต้องเลือก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่า ทานที่ให้เนี่ยถ้าจะให้มีผลหรือมีอานิสงส์ต่างกันเนี่ยจะต่างกันอย่างไรสมมุติว่าเลือกให้กับวัดนี้วัดโน้นอะไรที่เราชอบนะคะหรือจะถือเป็นสังฆทานไหมเพราะว่าสังฆทานนี้ก็คือให้พระโดยที่ไม่ได้เลือกรูปใช่ไหมเจ้าคะว่าจะต้องเจาะจงพระองค์ไหนเจ้าคะอันนี้ที่คุณปลาตั้งโอถามมานะเจ้าคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่เลือกพระภิกษุเนี่ยเกิดไปเจอพระภิกษุที่เป็นอรชีก็จะทำให้พระภิกษุพวกนั้นเฟื่องฟูขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะไม่ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ มันก็จะมีประเด็นหนึ่งตรงนี้ที่พูดถึงว่าการให้แก่หมู่สงการให้แก่หมู่คำว่าให้แก่หมู่เนี่ยคือหมายถึงเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเอาภิกษุรูปนี้ซึ่งภิกษุรูปนี้อาจจะเป็นภิกษุที่ไม่ดี เจ ้ าค่ะ ทานนั้นก็จะไม่มีผลมากแต่ถ้าเราไม่ได้เจาะจงแต่ให้กับหมู่ไอ้ความเคารพที่เราให้กับหมู่คือสงฆ์เนี่ยทําให้ทานนั้นน่ะมีอานิสงส์มากด้วยโอเคเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่อยู่ในพระสูตรในสังยุตตนิกายเนี่ย เจ้าค ่ ะ ที่ภิกษุรูปหนึ่งหมายถึงข้าราชบดีคนหนึ่งเข้าไปให้ทานแล้วก็เกิดมีภิกษุที่ไม่ดีมาอยู่ในร่วมทานนั้นด้วย เจ้าค่ะ ท่านมารับสังฆทานในนามของสงฆ์แต่ว่าดันแบบ หมู่สงฆ ์หมู่เขามอบหมายให้คนนี้มาแต่รูปนี้เป็นภิกษุไม่ดีใครๆก็รู้เศรษฐีคนนี้เขาก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าเอามาในนามของหมู่ก็ศรัทธาหมู่ใช่ไหมแล้วก ็ ปฏิบัติอย่างดีมอบหมายต่างๆให้ไปเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ไปทีนี้พอผ่านไปอีกภิกษุรูปนี้มาด้วยตัวเองในนามของตัวเองจะมาขอนั่นนี่นั่นโน่นต่างคือเศรษฐีก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้มันคนไม่ดีก็เลยไล่หนีเลยเอ้าทำไมวันนั้นท่านปฏิบัติกับเราดีมากเลยทำไมวันนี้มาไล่หนีพูดเหมือนหมูเหมือนหมาเอาก็วันนั้นท่านมาในนามสงฆ์วันนี้ท่านมาตัวเองก็จึงตั้งจิตไว้คนละแบบซึ่งบุญที่ได้แล้วนี่คือเป็นคำอธิบายที่ท่านสรุปเอาไว้เนี่ยบุญที่ได้จากการที่ตั้งจิตไว้ให้กับสงฆ์คือกลุ่มมันได้มาก ค่ะ ได้มาก ค่ะ แต่ว่าถ้าบุญที่ให้กับภิกษุไม่มีศีลได้น้อยเพราะฉะนั้น ถ้าเราแบบจะให้ทานจริงๆอ่ะพระอาจารย์ว่าเราก็ตั้งจิตไว้ให้กับหมู่อย่างเงี้ยถึงจะถูกถึงจะถูกสมมติเราทำ จิตว่าให้หมู่สงฆ์ ใช่ ไหมคะ ให้หมู่สงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะอ ย่างสมมติว่าเราจะทำทานโอนบัญชีเข้าวัดอย่างเงี้ยนะให้ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงว่าให้หมู่สงฆ์ที่วัดนี้ที่มีครูบาอาจารย์รูปนี้เป็นประธานอย่างเง ี้ ยให้กับหมู่ทั้งหมด ให้ตั้งจิตแบบนี้ ให้ตั้งจิตแบบนี้ก็จะมีอานิสงส์มากเห็นป่ะ อ๋อเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอีกประเด็นนึงนะเจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คุณปลาถามมาถึงเรื่องของอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับพระแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าจะเกี่ยวกับของคารวาสเรานี่แหละประเภทชอบโกงกินงบประมาณภาษีของคนทั้งประเทศคุณปลาบอกว่าตั้ง70ล้านคนเนี่ยบาปกรรมที่เขาทำไปเนี่ยจะประมาณไหนอะเจ้าคะพระอาจารย ์ เพราะว่าทางคุณปลาคิดว่าคนที่มาโกงกินทำบ้านเมืองให้ตกต่ำประชาชนก็ต้องเดือดร้อนไปทั้งประเทศอย่างเงี้ยนะเจ้าคะเพราะการกระทำของเขาหรือเพราะการเขาเรียกว่าช่อราษฎร์บังหลวงของเขาเนี่ยไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์เนนหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆนี่ก็พลอยเดือดร้อนติดร่างแหกันไปหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะชดใช้อย่างไรให้กับคน70ล้านคนทางคุณปลาบอกนึกไม่ออกจริงๆดังนั้นก็ขอกราบนมัสการเรียนถามความเห็นจากพระอาจารย์ว่าผลของคนที่ทำแบบเนี้ยโกงบ้านโกงเมืองช่อราษฎร์บังหลวงและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปหมดพระเจ้าพระสงฆ์ก็เดือดร้อนเพราะว่าการโกงกินอันนี้เนี่ยผลบุญเขาหมายถึงว่าผลกรรมที่จะตามเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะบาปแค่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ การที่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในที่ตามหลักธรรมนะการที่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ตามหลักธรรมก็คือว่าม ีสี่ข้อสองเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ ข้อสอง ข้อสองตามหลักธรรมก็คือว่าก็จะไปตกนรกกําเนิดเดรัจฉานเป็นวิสัยไปตกนรกหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นอสุรกายหรือไม่ก็ เป็นเปรต ก็จะมีผลแบบนี้ไปที่ไม่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าบอกว่าเกิดแบบว่าอาจจะมีบุญที่เขาทำไว้ทำให้หนุนเขาในลักษณะที่ว่าเขาไม่ไปตกนรก เจ้าค่ะอ ย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้มีผลคือเกิดมาชาติใดก็จะ มีเงินทองน้อยมีความเป็นอยู่ขัดสนจะมีเครื่องอุปกรณ์ปลื้มใจในทางทรัพย์ต่างๆก็จะไม่มีอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนยากจนอันนี้จะเป็นเพราะว่าการตีเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ เจ้าค่ะ ความสุขถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคุณใจว่าความสุขที่เราจะได้จากการที่เราโกงแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็แบบได้เงินได้ทองอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ มันเทียบกับความทุกข์ที่เราต้องไปตกนรกเนี่ยมันไม่คุ้มกันโอเคนะ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าถ้าคุณมีความทุกข์จากการที่แบบคุณต้องอดอยากปากแห้งกินอยู่ไม่เต็มที่แต่ว่าคุณรักษาศีลได้ใช่ไหมอันนี้ส่งของศีลคุณจะไปอยู่บนสวรรค์คุณจะไปสวรรค์สวรรค์นี่สุขกว่ามากสุขกว่ามากถ้าเปรียบเทียบนะเอาสุขที่เกิดจากการโกงกับสุขที่คุณจะไม่โกงแล้วคุณไปสวรรค์เนี่ยสุขจากไปสวรรค์นี่มันมากกว่ามาก จากปะ เทียบสุขกับที่ว่าคุณได้จากการโกงเนี่ยสุขที่ได้จากการโกงเนี่ยไม่ถึงจะพูดไงเอานิ้วนี่เกี่ยดินมาติดปลายเล็บนิดนึงใช่ปะดินที่ติดปลายเล็บกับดินเท่าภูเขาหิมาลัยเนี่ยโอ้มันเทียบกันไม่ได้ เทียบกันไม่ได้ เทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่คุณได้ความสุขที่คุณได้เนาะจากการที่ว่าคุณรักษาศีลแล้วไปสวรรค์กับความสุขที่ได้จากการที่โกงแล้วมีเงินทองมากมายมีคนห้อมล้อมมีอะไรต่างมันต่างกันมากและความทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์เปรียบเทียบทุกข์จากการที่เราต้องอดอยากปากแห้งแล้วก็แบบว่าอดมื้อกินมื้อมีความอยู่เป็นหลับบากลำบนเหลือเกินแต่ว่าคุณไม่ผิดศีลนะคุณไม่ผิดศีลจะให้ทานนี่ก็ต้องกระเบียดกระเสียดแบ่งแล้วแบ่งอีกแบ่งอีกแบ่งแล้วแต่ว่าเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ไปนรกนี่ความทุกข์ที่ไปนรกโอ้ยความทุกข์ในนรกเนี่ยมากกว่ามากนะมากมากมากมากกว่ามากมากจริงๆโอ้ฉันแบบว่าคิดแล้วคุณจะต้องขนลุกว่าโอ้ยงั้นฉันทนทุกข์อันนี้ดีกว่าทนทุกข์ที่แบบว่าอดอยากดีกว่าแล้วไปเอาสุขนู่นดีกว่าที่ว่าจะมาเอาสุขเนี้ยน้อยแล้วมาทุกข์มากๆไม่คุ้ ม เราต้องคิดอย่างนี้ซึ่งความคิดอย่างเงี้ยหมายความว่าระหว่างนั้นมันจะมีไปอีกนะเช่นอันนี้คือเราพูดถึงชาติหน้าไปแล้วประเด็นคือเรื่องหิริโอตปะเนี่ยก่อนที่จะไปถึงนรกใช่ไหมนรกชาติหน้ามีไม่มีเอายกไปก็ได้ยกไปก็ได้แต่หิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาปก่อนที่จะไปถึงนรกเนี่ยเอาตอนนี้เอาชาตินี้พอเช่นคุณติเตียนตนเองตัวเองละอายตัวเองไหมหนึ่งตัวที่ทำโอเคน ะ สองคนอื่นเขาด่าเลยคุณละอายไหมสองสามคุณถูกจับลงโทษติดคุกหัวโตเนี่ยคุณกลัวไหมกลัวไหมละอายไหมสามอันเนี้ยจะมาถึงก่อนที่จะชาติหน้าด้วยซ้ำ ใช่เจ้าค่ะในชาตินี้แหละ ใช่ในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นในชาตินี้เนี่ยถ้าเราละอายหรือกลัวต่อสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นจากการติเตียนต่างๆเหล่านี้สามอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้ทำมันแล้วเลยเราจะไม่ได้ทำมันแล้วเลยไม่ต้องคิดถึงนรกไม่ต้องคิดถึงสวรรค์เอาแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดถูกจับได้เกิดถูกจับได้โอ้โหติดคุกหัวโตใช่ไหมกฎหมายย้อนหลังมาเนี่ยเขาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเวลา ใช่ไหมคะ หมายถึงเวลาที่เขาจะมาถึงนะว่ามีอายุความ10ปีอะไรเงี้ยซึ่งถ้า ไม่มีอายุความ ันไม่มีการหมดอายุความมันไม่มีการหมดอายุความแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกคนอื่นถ้าสมมติยังไม่ถึงคดีความใช่ไหมคนอื่นตีเตียนเราได้ไหมคุณกลัวการตีเตียนจากสื่อมวลชนไหมหรือจากเพื่อนร่วมงานไหมหรือคนที่เรารักไหมเขาจะเตือนเราไหมถัดมาอีกตัวเราเองตีเตียนเราได้ไหมมันก็จะไล่มาเป็นขั้นเป็นขั้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยเตือนธนัญชานิพรามแต่เป็นพระสูตรที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงครั้งพระสูตรสัปดาห์นี้พอดีเรื่องของธนัญชานิธนัญชานิพรามเนี่ยคุณดุจัยเขาเป็นคนที่ดูแลประตูทางด้านที่ออกเป็นแปลงนาที่เป็นหลักของเมืองถ้าจำจะไม่ผิดนะจะเป็นเมืองราชคฤห์เ นาะ แล้วเขาก็อ้างพระราชาเบียดบังพวกคนทำนาพรามข ฤ หบดีอ้างพรามขฤหบดีเบียดบังสวยของพระราชาเนี่ยรับ2ทาง กินสองทางเลย กิน2ทางอ้างพระราชาว่าเนี่ยต้องเอาข้าวกล้ามาให้ได้มากๆพระราชาว่าอย่างงี้ก็เอามาเสร็จปุ๊บพอจะส่งสวยเข้าคลังหลวง ก็อ้างพรามก็ได้พอดีว่าโอ้ปีนี้ผลผลิตไม่ดีนั่นนี่ให้ได้น้อยแต่ตัวเองเก็บไว ้ เข้าใจไหมเอาสองทางทีนี้ก็คุ้นเคยกันกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็โอ้พรามนี่ทำไม่ดีเหมือนหาโอกาสมาเตือนหาโอกาสมาเตือนก็พอถึงโอกาสเมื่อปุ๊บคือก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปว่าเขาด่าเขาแต่ต้องหาจังหวะโอกาสที่เหมาะสมจังหวะที่เขาเข้ามาหาจังหวะที่เขาจิตใจอ่อนนุ่มเขาถามธรรมะเขาเปิดแล้วเราท่านถึงค่อยบอกได ้ ท่านถึงค่อยบอกได้ว่าท่านชนิพรามท่านยังตั้งอยู่ในธรรมไหมพรามก็บอกโอ้ยจะไปตั้งอยู่ในธรรมมันก็ยากนะท่านเดี๋ยวนี้ทั้งเรื่องคนเรื่องของเรื่องที่ดินนั่นนี่นอนโอ้มันตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้คุ้นเคยไหมฟังแล้วมันเหมือนในสมัยนี้นะมี เจ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรก็จึงบอกว่าพระรามแล้วถ้าเวลาที่ท่านทำอกุศลธรรมแล้วอ่ะแล้วไปตกนรกเนี่ยนะนายนิรยบาลเนี่ยเขาก็จะพาท่านไปนะจะเอาไปในนรกท่านจะได้โอกาสพูดกับนายนิรยบาลนั้นไหมว่าเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยก็จึงต้องทำไม่ดีนะท่านอย่าเอาฉันไปนรกเลยนายนิรยบาลเนี่ยเขาจะฟังไหมหรือถ้าคุณจะบอกว่าเนี่ยเพื่อลูกเมียนะเพื่อครอบครัวและลูกเมียหรือครอบครัวนั่นน่ะเขาจะมาพูดกับนายนิรยบาลได้ไหมว่าเนี่ยโหคนเนี้ยเขาอุตส่าห์ทำเพื่อฉันนะนั่นนี่โน่นอย่าเอาเป็นนรกเลยนะ จ้ะค่ะไม่มีทางเป็นไปได้ นายนิรยบาลเขาจะไม่ฟัง จ้ะค่ะ เขาจะไม่ฟังพอไล่เรียงนี้ไปเสร็จปุ๊บก็อึกนิดหนึ่งใช่ป่ะท่านอาจารย์นิพรามท่านก็จึงบอกว่าพรามกิจการงานอย่างอื่นเนี่ยมันมีอยู่นะที่ว่าท่านก็สามารถที่จะเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนอื่นอะไรต่างๆได้เป็นลูกเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ก็ประพฤติทำได้นะให้ทำอย่างนั้นดีกว่านะให้ทำอย่างนั้นดีกว่าท่านก็ปรับเปลี่ยนมาเตือนสติแล้วไงตัวท่านอาจารย์นิพรามก็ปรับเปลี่ยนพอปรับเปลี่ยนแล้วปุ๊บเกิดเหตุการณ์นี้คุณใจว่าท่านอาจารย์นิพรามเนี่ยเกิดป่วยเป็นไข้ปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดเอวปวดตัวปวดหมดทุกอย่างเอาหมอมาหาก็รักษาไม่หายโอ้ยทำไง ใช่ค่ะ ท่านพระสารีบุตรก็เลยอธิบายถึงว่าให้ระลึกถึงกุศลธรรมที่ตัวเองเคยทำมา ใช่ค่ะ คุณจะลองคิดดูนะว่าถ้าไม่ได้ทำกุศลธรรมไว้มันจะนึกถึงไม่ได้ไง ใช่ค ่ ะ ไล่เรียงมา ไม่ออกเลย ใช่ไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าถ้าขโมยกับไม่ขโมยอะไรดีกว่าเอาก็ไม่ขโมยดิไม่ขโมยเป็นมนุษย์ใช่ป่ะดีไหมดีแล้วถ้าไม่ขโมยแล้วมาเป็นมนุษย์เปรียบเทียบกับสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาไหนดีกว่าเอาก็ต้องสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสิแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างชั้นจตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงอันไหนดีกว่าเอาก็ต้องชั้นดาวดึงดิไล่ไปใช่ป่ะดาวดึงกับยามาไหนดีกว่าเอาก็ต้องยามาสิไล่ไปใช่ป่ะเอาแล้วปานนี้เป็นแต่สวัสดีกับพรหมโลกอันนี้ดีกว่าก็ต้องพรหมโลกอะดิพอจิตใจคนน้อมไปในพรหมโลกใช่ป่ะงั้นให้ท่านตั้งไว้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปจิตใจเขาปฏิสถานอยู่ในพรหมโลกปึ้มแล้วถ้าจะต่อไปอีกนะต่อไปอีกให้ถึงอรหันต์หรืออย่างน้อยอนาคามีก็ยังได้เดี๋ยวว่ากุศลธรรมที่ได้ทำไว้ทำให้นึกถึงไล่มาเป็นขั้นตอนได้แล้วเปรียบเทียบนะคุณใจสมมติว่าถ้าท่านอัญชันนี้เขาไม่ได้เลือกทางนี้เขาไม่ได้เลือกทางนี้เอาแค่ว่าพอตอนป่วยมากๆแล้วให้คนไปนิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาเนี่ยท่านจะไม่มา โยมก็ไม ่ระหว่างคนให้ทานกับคนไม่ให้ทานพระอรหันต์เนี่ยจะเทศน์ให้ใครฟังก่อนถามคุณใจ โยมคิดว่าคนให้ทานจ้ะค่ะ โอเคระหว่างคนที่มีศรัทธาน้อยไม่มีศรัทธากับคนที่มีศรัทธามากพระอรหันต์จะเทศให้ใครฟังก่อน น่าจะเทศให้คนที่มีศรัทธามากๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์คือบางทีเราอาจจะคิดว่าน่าจะเทศให้คนที่มีศรัทธาน้อยหรือให้คนไม่ให้ทานนะเพราะว่าเขาจะได้ให้ทานก็จะได้มีศรัทธาไงใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่วิสัยเพราะว่าการที่ไปฝืนมันยากแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของที่เป็นวิสัยของบัณฑิตเราก็ต้องให้คนที่รับได้ก่อน ใช่ ไ ห มทำไมชาวนาเขาถึงต้องหว่านข้าวในแปลงนาที่ดีก่อนใช่ไหมไม่หว่านข้าวในแปลงนาที่เลวเพราะว่ามัน จะได้พืชผล เนี่ย ใช่เพราะนั้นก็ต้องให้ทานในคนที่มีศรัทธาก่อนหมายถึงว่าเทศให้ฟังคนที่มีศรัทธาก่อนเทศให้คนที่มีให้ทานฟังก่อน เจ้าค่ะ ถ้าเขาไม่ได้แสดงถึงความดีที่เขามีเนี่ยโอ้มันไปมันก็ยากก็ไม่ไปมันก็อย่างนี้แต่ว่าไปแล้วปุ๊บได้เตือนสติกันฟังนั่นนี่ปุ๊บก็เห็นธรรมะขึ้นมาอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นมันมีทางอื่นเสมอ เจ้าค่ะ มีทางอื่นเสมอก็ต้องมีกัลยาณมิตรนั่นแหละแนะนำแล้วนี่ก็จะเป็นทางที่ไปได้นั่นเองเชิญพัน ธ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกนิดเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เรามีเวลาอยู่อีกสักหนึ่งหรือสองนาทีโยมขอแถมนิดนึงว่าพระอาจารย์เคยเตือนว่าเวลามันมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์อย่างข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวทีวีอะไรต่างๆถึงการปฏิบัติไม่ดีของพระภิกษุเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยเตือนว่าถึงยังไงท่านก็รักท่านเป็นมีศีลดังนั้นเราเนี่ยที่เป็นปุถุชนทั่วไปซึ่งศีลอาจจะน้อยกว่าท่านแน่นอนเนี่ยไม่ควรจะไปซ้ำเติมไปว่าไปอะไรเพราะมันจะบาปอันนี้พระอาจารย์ขยายนิดได้ไหมเจ้าค่ะเผื่อจะเป็นข้อคิดฝากท้ายในรายการเช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้า คือเวลาที่เราจิตตำหนิไปในคนอื่นเนี่ยสมมติคือเราต้องระวังจิตของเราให้ดีเพราะว่าลักษณะนั้นเป็นการเพ่งโทษใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเหมารวมไปเลยเช่นว่าสมมติมีพระองค์ไหนไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้พระก็เป็นอย่างนี้อันนั้นเนี่ยคือคุณเหมาแล้วใช่ป่ะพอคุณเหมาแล้วเนี่ยสถานะเราจะเศร้าหมองทันทีสถานะเราจะเศร้าหมองพอสถานะเราเศร้าหมองปุ๊บเนี่ยเวลาเราฟังเทศเนี่ยมันจะหลุดตับคำว่าหลุดตับเนี่ยหมายความว่าเวลาจิตใจมันจะไปจะสงบปุ๊บมันจะแบบวูบมันจะหลุดเพราะว่าสถานะเราเศร้าหมองพอสถานะเราเศร้าหมองสติคุณตั้งได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วพอสติตั้งได้ไม่เต็มที่สมาธิอะไรต่างมันจะเกิดไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องอย่าไปตีเตียนคนนั้นคนนี้แต่ว่าให้รักษาจิตของเราให้ดีจังหวะไหนที่มันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นถ้าจังหวะเหมาะสมเราจะตักเตือนโดยการอันควรตามข้อได้จริงอันนี้ก็ทำได้โดยที่ว่าก็ต้องมีอุเบกขามีเมตตาหวังความที่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยอันนี้ทำให้จิตใจเราดีได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในชาวันอาทิตย์นี้เราก็ได้มีโอกาสรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาชี้แจงแสดงธรรมต่อปัญหาธรรมะหลายประการทีเดียวของคุณผู้ใช้นามว่าคุณปลาตั้งโอดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังมาแล้วต้องได้แง่คิดได้สติปัญญาได้ธรรมะดีๆอีกมากทีเดียวจากรายการของเราในเช้าวันนี้ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเราเองหรือว่าญาติพี่น้องในเรื่องของการให้ทานอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ว่าจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้กลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบปัญหาตามใจท่านได้ใหม่ในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ